gampang lalek nemu, cukup waktu mong seminggu. Kabeh rasa tresno, yakin lan percaya, ora ono wong liya. Kira gampang golek ganti, FB kita bukai. Pesenku mong siji, tanpa ku sing hati-hati. Tresno.